أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Falënderimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në falënderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dhe salavat dhe selamet në pengamberin më zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që kemi filluar, që ndajmë nga pak minuta që njoftohemi me disa prej domethënieve dhe kuptimeve të emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Përmendëm në çdo ligjërat gati se dietarët e muslimanëve kur i kanë diskutuar meselën e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala, kanë thënë se i gjithë Kur'ani ka ardhur për ta sqaruar emrat, për të sqaruar emrat dhe cilësitë të Allahut te bareke ve teala, madje edhe halal dhe haram, edhe imani edhe islami, edhe të kundërta të këtyre, krejt janë reflektim i asaj çka e do Allahu dhe ata çka e urren Allahu subhanahu ve teala. Emri i radhës se si do ta marrim me lejen e Zotit të Barë Kevetara është emri i njohur tek shumë gjuhë të pejgamberëve, ka ardhur për shumë dua të tyre, është emri Allahu të Barë Kevetara El-Wahhab. Emri Allahu të Barë Kevetara El-Wahhab, i cili ka ardhur në Kur'an. Para se të përmendim ajetet ku ka ardhur emri El-Wahhab, ta kalojmë çështjen gjuhësore, e cila është me një kuptim, nuk ka shumë kuptime, por nuk ka si emra tjerë disa prej kuptimeve, por është me një kuptim. Kanë thënë dietarët e gjuhës, wahaba laka shay yahabuhu wahban wa wahaban. Kanë thënë huwa al-ata. Arab thonë wahaba yahabu wahban wa wahaban për diçka e cila dhurohet, për diçka e cila dhurohet. Mirë po këtu e kanë për qëllim me wahebe, diçka e cila dhurohet pa merit. Pra, ajo e cila për shembull kërkohet dhe është e jotja, ata përdorin shprejhje tjera si ataja, eksumera, apo për shprejhje të cilat aludojnë për atë se atë qka e ke morë, e ke merituë. Nërsa kur e përdorin shprejhjen waheb tu leke, ta bona pra waheb këtë materia, po këtë artikull, ata kanë për synim se, pra, po ta jap pastër, prej meje, jo që është domthon merit apo pun apo djersë e jotja. Pra, termi wahebe cilët rreth kësaj. Kjera duhet nga se edhe emri Allahu te bareke ve teala El-Wahhab cilët në këta. Është diçka i cili jep pa merita të dikujna. Ka ardhur në Kur'an emri Allahu te bareke ve teala El-Wahhab, ka ardhur në surën Ali Imran, ajeti 8, thëtë Allahu të barek e vëtala, Rabbena, la të zikë kulubena, ba dhe idhë hedejtena, wa heblena, mille dunke rahmeten, inneke ente el-Wahhab. Këta përmenën të emnin Rab, dhe të lutja Ibrahimit a.s. se prej lutjeve më të mira që i bën njeriu, cilat janë, ato të cilat Allahu i ka propozu që Rab të lutit me ta. Pra, kjo është prej sekretet, se të ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyjia, njeriu nëse don me ditë cila është lutja më afër që e pranon Allahu, shikon Kur'an, gjej lutjen se Allahu i ka propozuar që ta lutim Allahun na me ta. Prej tyre është kjo. Allahu gjela thot, pra në gjuhën e besimtarëve, Rabbena, Zoti jon, mos i devijo zemrat tona, mos i lajthit zemrat tona, pasi që i ke udhëzuar, dhe wahablana, dhe na jep dhurat nga ana jote. Na jep dhurat nga ana jote. Prej rahmetit tënd, prej rahmetit tënd, vërtet ti je El-Wahhab. Dhe këtu ka theksime të shumë të tajetit, inneke ente El-Wahhab. Vërtet ti je aj i cili është El-Wahhab. Gjithashtu ka ardhë në surën, Sad, ajeti Allahu të barek e vëtala, em indahum khazainu rahmeti rabbike l'aziz il-Wahhab, dhe Allahu gjeluala, a janë thesarët e rahmetit zotit tënd, tek ata, e ka përqëllim të pabesimtarët, i cili është El-Aziz El-Wahhab. Aziz e kemi morë, kjo është tani i përmentu El-Wahhab. Gjithashtu ka ardhën ajetin 35 e surës Sad, të Allahu të barek e vëtala, kale Rabbi gfili wahabli mulken lajem bëghili ahadim min ba'di, inneke ente El-Wahhab, në gjuhën e Sulejmanit, a.s. ka ardhë, se ka thënë, o zotë jem, më falë mua, wahabli. Shikoj e ka përmen, wahabli. Se ka thënë, a'tini. Sulejmani alayhis salam kur i ka thonë Zot, ma jep një pushtet, një mbretëri që se ka askush, dhe Zot a ket askush para meje, ka thonë u hebli, nga se e ka zgjedh emrin e Zotit te bareke, u etali i cili është dhënje pa diçka e cila e ban robin meritor për ata. Pastaj e ka theksu këta duke thënë innaka anta al-wahhab. Vërtetë je al-wahhab. Por kjo është emri Allahu te bareke u etala i ardh në Kur'an. Si kanë shpjeguar dietarët në definicion, çka do të thonë emri Allahu te bareke u etala al-wahhab, ka ardhur disa prej tefsireve, ka ardhur nga Ibn Xheriri at-Tabari thamse ky dietar ka qenë dietarëve të parë i cili e ka mbledh tefsirin e muslimanëve në një vend. Ka thënë al-wahhab huë l-mu'ti, ka thënë, është a i cili jep robëve të vetë suksesin për të qëndruar në fenë e ti dhe për të besuar librin e ti dhe për të ndjekur pejgamber. Pra, vjen wahab, dhurat prej Allahu të bare kjo e tjara, që njëri u t'i beson Allahu Gjellë Gjellalu, u t'i beson librave dhe t'i ndjek pejgamber. Pra, këtë e ka për qëllim që është dhurata me madhe. Pra, kur e shpjegonim në Xheriri se çka do mundon al-wahab, pra thamë është me dhuru diçka. Dhurata më e madhe është me të bëhë musliman. Andaj çishta Ibrahim alayhis salam te tefsiri atje, "Wa ja'alna muslimayn", duke ndërtu çapën tha o Zot bana musliman. Kjo argumenton se më kon musliman i den o shumë më madhe te Allahu te bareke we taala. Ka thënë Khattabi në shpjegimin e emrit të Allahu te bareke we taala al-Wahhab, ka thënë huwa alladhi yajudu bil ata an dhahri yadin min ghairi istithabatin. Ka thënë el-Khattabi, djetari madhi muslimanëve, ka thënë el-Wahhab është ai cili elshon me bollëk dhënjen, dhuratën, an dhahri yadin min ghairi istithabatin. Elshon me të madhe nga fuqia e madhe dorës së tina, duke mos kërkuar shpërblim. Allahu xhelalu kur jep dikujt nuk thot kthema. Nuk thot kthema në kuptimin material. E tëra shë kërkon Allahu Gjella pas dhanje së dhuratave cila është imani. Allahu te bareke ve teala, gjithë shka që ka donë prej neve është en të shkuru. Mi thonë Allahu Gjella faleminderi. Kjo është ajo tërsia që ka kërku Allahu subhanehu ve teala. Gjithashtu kam përmend djetarët edhe definicione të tjera. Ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyji në Nunin e tina, wa kadhalika al-wahhabu min esmaihi fandhur mawahibahu madal azmani. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyji, gjithashtu prej emrave të Allahu Gjellë është el-Wahhab, thëtë fëndhur me wahibahu me del ezmani. Shiko dhuratët Allahut gjatë tënë tërk historijës. Tanë kohën Allahu jep njerëzve, tanë kohën Allahu Gjellë ju shlën njerëzit mira, begati, shëndet, e kështu më radhë dhe shiko pasaj se si ja këthej njerëzit. Allahu subhanahu wa ta'ala, thëtë Ibn Qayyim el-Jauziyji, ehlu s-samawati l-ula, wal ardi antilke l-mawahibi, lejse jem fëkkani. Banorët e qijeve, të larta dhe të tokës, asë njëherë nuk putën për këtëre dhuratave. Ska mundësi njëri u kur munda për i dhuratave të Allahu të bareke, vëtale. Andaj e kemi përmenë hadithin e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem në kontekst të tjera, në këtu vlenë. Një ditë prej ditëve e jubi aleyhi sallatu sallam, ka shlu Allahu gjela altan, ka shlu bollëk altan, dhe ka fillu me mledh e jubi aleyhi sallatu sallam, dhe atë shumë kam ledh, hadithin e Mustejdin e Mahmedit, dhe e risa, pra, ka fillu me bo rezerva, ka fillu me vendosë si loj kapitali, arke. Dhe e risa Allahu të bare kjo vëtale i ka thonë, qka keqë spongopësh, qka keqë ka spongopësh, si e ka këthi jubi a.s. ka thonë, o Zot, angopët dikush nga rahmeti jëtë. Angopët dikush nga rahmeti jëtë. Këta e kanë vendosë si titull djetartë në hadith, se begatit Allahu Gjellë Gjellë janë rahmet. Begatit Allahu te bareke ve teala janë rahmeti Allahu subhanahu ve teala. Dhe ka definicione të tjera, Ibn Kathir kështu më radh dietar e kanë përmend emrin Allahu te bareke ve teala el-Wahhab. Kjo pjesa e domethënies. Pjesa porosive, çka duhet neve të dim nga emri Allahu te bareke ve teala el-Wahhab, e para është ta dim se nuk ka mundësi në qiell dhe në tokë të marr dikush diçka në thërmin më të vogël posme me dhuratën Allahu të bare kjo e tala. Pro, qka do që i duhet njëriut? Nga më e voglja, dherë të më e madhja. Së mundet me të adhuru njëriju. Njëriju mundet me ndërmjecu si sebep, me lejën e Zotit. Por, s'ka mundësi me të adhuru posë Allahu të bare kjo e tala. Në surën e Shura, ajeti 49 dhe 50, dhe Allahu të bare kjo e tala, Lillahi mulku s-semawati wal ardh. Dhe shikoni këtë ajet. Në këtë ajet, Allahu kure ka përmen, se s'munësh me morë, pro, të shtisht në pronën tonë diçka, pos me lejnë Allahut, Allah e ka përmenë sendin më të komplikum që ta kuptojsh edhe për gjëra tjera, cila është Lillahi mulku semawati wal ard yakhluqu ma yasha. Te Allahut janë pronë çka ka në qiell dhe në tokë. Këto qiella dhe toka është Allahut subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Ai krijon çka doje. Dhe tham krijim në Kur'an khalq. Çka i bje? I bje nga asgjëja me nxjerr diçka. Këta nuk e ka kurkush pos Allahut subhanahu wa taala. Shikoj tani çka e përmend. Yahabu al-Wahhab. Yahabu. Yahabu liman yasha'u inathan. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura. Thot Allahu jalla wala, Allahu i dhuron kujt doje. Tani këtu yahabu në cilin kuptim? Ta jep pa meritën tënde. Pra nuk ti nuk ke ndonjë sebeb që më thon ti e meriton çka. Çka thot Allahu jalla wala, i jep kujt doje vajza. Dhe i jep kujt doje djem. Pasaj thot au ju zawijuhum dhukranan wa inathan. Disa u jep edhe djem, edhe vajza. Kjo është standardi normal. Pasaj thot wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dhe Allahu këndo e ban aqiman, është ai cili ukum i thon dietar tarabve kur pi diçka e zdel kur gjo. Çdo sa çka zdel pi diçka pisoj diçka i thon ukum. Po çdo për shembull në vend ku është pa ujë, i thonë atime, kështu më radhë, këto e përmendin djetarët e gjuhës arabe, këto e ka për qëllim, do më dhonë nuk është pjellor, nuk ka mundësi me, me linë, thëtë Allahu Gjellola, innehu alimun qadir, Allahu është alim, kujti jep e kujti jep, qadir, kujti jep e kujti jep, pra e ka forë që në mi dhonë, dhe kur si jep, jo pëse s'ka forë, po se s'ka dashtë, me i dhanë. Andaj kjo është ajeti që nga dhanë djetarë dhe Ibn Kathiri ka një shpjegim shumë të mirë, këto e ka tefsirin e gjatë, do të përmeni një shkurti me që pjasajna, ka dhanë se Allahu te bareke ve teala e ka përmeni këtë ajet se dhuratët janë të pastërta prej Allahu te bareke ve teala dhe kjo mësë mirë të shifët të fëmiju. Rëshimo njerëzit kur dojnë me matë, jo rasisht Allahu gjelluala i potencon dhe i thekson disa gjerët sa njerëzit zdojnë që aty me hullumtua që aty është, që aty është mësimi. Por shemë njerëz kërë thojnë, unë punoj e unë e marë. Unë e hedhi farën, unë e marë fritit. Unë e baj punën, unë e marë, pra e përjashton faktorin Allah. Dëshiron me e përjashtu. Allahu gjelluala kur donë mi ka du njerëzve, se së mund është me përjashtu faktorin Allah, ku thot, pa hajde fëmijën. Pra, te puna e fëmijës, a ka mundësi me ndërvenu dikush? Thotë Ibn Kathiri, Allah e ka përmenë këta për ta tregu se dhuratat, edhe ushimet, edhe pijet janë prej Allahut. Gjellë gjellalu. Pra, gjithë shka që e kemi për Allahut subhanahu, vëtëllë është kristal prej anës të ti subhanahu, vëtëllë. Ndhe ka ndonë djetarë në shimi i parë, që duhet ta kuptojna, është se gjitha dhuratat, gjitha të mirat janë prej Allahut të bareke vëtëllë, dhe prej ti duhet me u kërkue, dhe prej ti duhet me u kërkue. Në shimi i dytë, duhet ta kuptojmë, kanë thonë djetarët, këta ka përmen i bënkaj me gjëzijin e shumë prej mësimeve të tina, mirë për ne të citojmë Khattabin, ka thonë duhet të dalojmë mes dhuratave të krijuesit dhe dhuratave të krijesave. Shpesha njerëzit këto i përzi, ma dha njeri dhe ma dha Allah, që që përmendëm tek Ibrahim a.s. ja ula një torbë me hurme, pak uj dhe bani dua, dhe nuk tha po lutna pa ju dhanë buk, dhe as nuk tha që bukën e lëna Allahun, po i bashkoj të dyja. Thot Khattabi, fe kullu men wahebe shejën min aradit dunia li sahibihi, fe hua wahib. Wa la jestahiku en ju semme wahaben. Gjdo kush i cili jep dikujna diçka, quet wahib, i ka dhanë, dhurues. Mirë po nuk meriton të quet wahab, se ka imin Allahu, el wahab. Illa men të sarrafet me wahibuhu fi enwail ataja, fe këthurat në wafiluhu vë damet. Pos me këtë kusht. Pra, s'ka në mundësi njerëz më barazu me Allahun të bare kjo e tala. Pra, për me morë emrin El-Wahab, qka dush me plotësu? Pos nëse dhuratët e ti janë të lojlojshme, janë të shumëta, ha, dhe janë të pandalshme. Pra, për me morë emrin El-Wahab, qka duhet? Me dhonë shumë, laraman, më konë numri madhi dhuratave dhe tjetra, mos mundalë. Ta njeri kur su në barë. Allahu gjele kur shlën dhurata, nuk i ndalë heqë. Që më frimarën sandalë. Zemrë nuk të ndalë, syri nuk të ndalë heq, vesh nuk të ndalë heq, ushimët nuk të ndalë, shumisët e rasteve, e kështu më ratë. Nërsa njeri ta jetë diçka, ta përmeni 100 vjetë, Edhe ata ku ta ka dhon me përfitime, të cilat ti nuk i di, ai e ka sinuar një dobi të cilën ai e do. Wal makhluquna, thot Khattabi, ndërsa krijesat, inma yamlikuna an yahabu malan aw nawalan fi halin dun hal. Krijesat kur shkëmbejnë dhurata, një herë djep, këtë në herë stjep, një herë dhuron, këtë në herë nuk dhuron. Wala yamlikuna an yahabu shifaan li saqimin. Dhe shikoj. Djetarë dhe zërë, kjo shumë interesant, subhanallah i ladhim, djetarë kur përmendin mësime, që shta shekhu lisanë të imie, brezat e parë e kanë theksu vesh një pik e cila është baza ku ta qelë ajetin. Atin ka që ka mjaftu. Vesh ta ka qelë pak, shta shikoti. Shikoti se që ka dash me dhënë Allahu të barë kjo e tala. Për me e kuptu se dhuratat janë kristal prej Allahu dhe dalon dhuratat prej Allahu dhe prej njerëzve, që atot? Thot dhe njerëzit s'kanë mundësi me adhuru shërimin të sëmurit. Pa e cili është smut, s'mur me adhon shërimin. Andaj djetarë për shemi Mukaj me Gjëzije thot, për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ka nda mes shifas dhe mjekimin. Ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, hadith, ja ibadallah, te dawow, o rob të Allahut, te dawow. Qka do më thonë dawa? Dawa do më thonë, me konsumu diçka e cila është sebeb për shërim, por nuk është shërimi. E Allahu xhela në Kur'an ka përmend shërimin. Andaj Ibrahim alayhisalatu wassalam çka tha? Fa idha maridtu fa huwa yashfin. Kur unë smurën, normal mes smurjes dhe shërimit Allahut ka një proces. Ka një proces dhe Ibrahim nuk e mban këtë proces, apo mirë po shifan efektin e ilaçit e bjen vetëm Allahu te bareke ve teala. Wala waladan li aqim, sikur që s'kmunë mi dhanë shërim të smutit, s'munën mi dhanë e vlat ati cili s'ka, ati cili është jo pjellor, s'ka mundësi askush me bo pjellor. Pas e ka thënë wala huden li dhalin, dhe s'munën me ullzurit të pa ullzun. Dhe këta e shofim ma mirë me rasin e pengamberit ton sallallahu aleyhi sallam, me agjen e ti Ebu Talibin. Wala afjeten li dhi belain, dhe s'kanë mundësi mi adhanë, pra ati cili është mbela, mi alargu belajet. Dhe kjo shos shifët më së qarti, se sot njerëzit me gjithë inteligencat të tëre, menqurit të tëre, takateve të tëre, s'kanë mundësimi largu një belaj cila i vjen prej anës Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, dalimi mes emit Allahu Gjela el-Wahab dhe dhuruzve të kësaj dunjaje, ndaj njerit tjetrit me dhuratet të tëre, cila është vazhdimësia, laramania dhe pika të cila s'kanë mundësia të me t'i dhanë, si që janë shëndeti, evladi, odzimi, ekstumerat. Prej mësimet që e kanë zirë djetartë, është edhe se emri Allahu Gjelluar el-Wahab ka ardhë edhe në kontekstin e pengamberis. Tësë në qekhu samtemije është i veçant në mbrojtjen e kësaj pike dhe është el-Nubuar. Andaj e ka një libër të shkruajtur, el-Nubuat, si vërtetohen pengamberit. E pengamberve janë të lidhura shumë me emri Allahu të bare kjo e tala, ha, el-Wahab. Pra Allahu të bare kjo e tala, kure ka mbrojt pengamberin e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, kure ka përfundu se kjo pengamberi e zxedhe Allah, aje ka zxedhe Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, e ka përfundu, pra kurora e kësa është, sa është e luahab, aje kujtë do, i jepë. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Sad, e unzile aleyhi dhikru min bejnina, kanë thonë Kurejsht, qysh ka mundësi mi izbrit Kurani, tu konë na këtu, qysh thonë plot njerëz, qysh une këtu jam, mus më ka dhonë. Kanë thonë kur e ishtu. Ka dhonë Ebu Gjehli, Utbe të Mnurabia, Umeja, gjithë është njani, baba i Khalid bin Velidit. Baba i Khalid bin Velidit. Ka thonë, pse mus më ka dhonë Allahu Kur'anin? Unë jam më i mëshëm e kështu me radhë. Allahu Gjehli ka registru në Kur'an, këtë ankes, pas taj e ka tregu se kjo punë është Allahu. A dhe Shejhul Islam të mi e dhëtë, mi thonë Allahu, o Allah banën pengamber, dhe mu arsjetu me ata se Allahu ka fuqi për zesan, ka thonë është zulum. Është zullum, dhe mërë me ndëshku Allahu subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allahu gjellu ala në gjuhën e Kurejshve, e unzile alejhi dhikru min bejnina, belhum fi shekkin min dhikri. Aje është zbrita ti Kurani, dërsa na duke të qenë këtu, belhum fi shekkin, thëtë Allahu gjellu ala, ata janë ndëshim, hamendje, min dhikri. Pra ata kure kanë haru Allahun, ha, kanë fillu me dëshu të pengamberi jonë sallallahu, pra gjithë njëri cili adhuron Allahun, a, sikur njërë e pridjetarëve, ka ime një gjami, ka ime një gjami, dhe i ka djetë dhe gjematli të bëhë gibet. Gibet atë hoqë, gibet këtë hoqë, ajo hoqë zbanë, kjo hoqë zbanë, unë dima mi se ajë, pridjetarëve të hershëm. Dhe kër i ka kur i ka pa kështu, se nuk met asni hosh, dhe më dhonë, pa kap një shigjet kritikave të këtyre, qka tha, o Allah, të lutem për atë se, kur të kanë haru ti këta tyje, banja me më haru edhe mu që të kanë haru tyje. Pro, o Zot, që të kanë haru tyje, këta njerëz, gjibet gji, e janë të umorë me njerëzi, banë që të kanë haru ti, shtinë me dhe mu që anena, që mos të më përmendit. E ka pas përshim, o Zot, mos më banë, me më përkejt këta, apo me më ofendu dhe me më përqmu këta. Thotë Allahu te bareke ve teala, belemma jedhuku adhabi. Jo, nuk është ashtu, thotë Allahu gjellola, ata ende se kanë shiju azapin tem. Pra, do të amorin vesh kur do të shijojnë azapin Allahu te bareke ve teala, pas e thotë Allahu gjellola, em indahum khazainu rahmeti rabbik el azizil wahab. Tani, shiko, si ka dëmëntu dhe ish përgjigjë Allahu, pse ki mu po për nga mërë në jo, që ka thëtë Allahu Gjelluala, a i kanë ata thesarët e rahmetit zotit tanë, dhe shiko këtu nuk ka thonë rabbikum, më ka thonë rabbik. Pra, a ata i kanë thesarët e rahmetit zotit tanë o Muhammed, Ibn Kajimi thotë, kur ta përmenë Allahu zotin tanë, dhe nuk i thotë zotit juve, dije se, pra, këtë që ka e përmenë është për Muhammedin s.a.s. Kjo e meriton, thëtë Allahu Gjelluala, el azizi, el wahab. Ai është i fuqishëm, kujdoja e pengamberin, el wahab dhuruës me vullnet të plotë, subhanahu wa ta'ala. Anda i thotim në gjeriri, se me këta jetë, Allahu Gjellë Gjellaluhu e kam brojt, kanë pengamberin së zemë. Dhe në gjeriri këtu e thekson një komend shumë interesant, thotë, pse ata nuk thanë, kush në boni neve mbretër dhe kryetar? Pro pse ata karqi robëve, pra po ishin kryetar dhe robë. Pse ata nuk dhe ishin, e qysh Allah nuk e boni Bilalin kryetar po muhe, e kur e boni Allah u Muhammed e se më pengamber, thamë pse neve më s'me nabon, pra kjo është inati e atë nëve. A e kuptoni, dhe bon, Allah u gjithë thekson. Pra pse s'po thu ti, apo mbreti, apo perandori, qysh mua Allah një njëri thjesht, më ngojnë 5.000 veta, 1.000 veta, 100.000 veta, 1 milion, që ka thonë Abdullah ibn Abbasi, kër e ka lëviz gjishtë në faraoni, 80.000 veta janë gjungon. Pra pse s'ka thonë faraoni, pse mu më gojnë këto njerëzi, po kur ka ardhë mu në sale i salat dhe sa më ka thonë, që ishka mundësit të e jo une. Pra, këtë fuqi që ta ka thonë Allahu, a nuk është fakt që ti me pase, a i që ka dhuron është Allahu, këto është ajo që ka e theksoni Bugjeriri, rahimahullah. Dhe ka ardhë në shumë prej ajeteve, kjo dhurat, prej tëre është në sunë El Ankebut, ajete 27, thëtë Allahu të barë kjo vëtala, wa wahebna lehu Ishaqa, wa Jaqube, wa gjallna fi dhurrijetihi nubuat e velkitab. Thëtë Allahu të barë kjo vëtala, dhe ne i kemi dhonë Ibrahimit, a.s. Ishaqun dhe Jaqubin, dhe i kemi bo në familjarët e tëre, në farën e tëre, pengamberin dhe librin. Cëllë në shpreje ka përdor? Wa wahebna. Çka, pse e ka përdor, ku ja kemi dhënë vladin dhe pengamberin me një shprehje, se sikur që s'mund të dhaon dikush e vladin, së në banas, pengamber. Kjo është ajo, ideja e djetarës e kanë theksu në këta jetë. Gjithashtu të Allahu te bare këta në sunën Shuara, ajet 21, fa wahebli rabbi hukmen wa gjealeni minel murseli. Musa a.s. kure ka argumentu se janë pengamber, që ka thonë, fa wahebli rabbi. Ma ka thonë, gjuhën arabe nën kuptohet, ma ka dhonë, jo që une dhon, e meritova ose e kam ditë që kam ma dhonë, po ma dha kristal, Allahu subhanehu, vëtala, ma dha gjykimin. Që e ka për sëllim gjykimin? Të vratin. Nëse të vratin njëhet për çka? Për ahkem, që është të shekhu lësën të mije, të vratin njëhet për shumë gjykime. Po e shumë gjykime, o e gjëaleni imin e murselin dhe më ka bo, farë, më ka bo prej pengamberve. Gjithashtu thotë Allahu te bareke ve teala në surën Maryam ajeti 53, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Musa alayhi salatu wassalam ka pas një pengesë në gjuhë. Sën ka fol. Në Kur'an ka ardh afsahu lisana. Dhavi jam është më afsah. Shumë njerëz mendojnë se këto se Haruni ka ditë më fol më gramatik. Kjo nuk është ashtu. Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë Musa alayhi salam ka ditë më mirë gjuhën më fol. Po së ne ka theksua dhe ka dalim me dit gjuën dhe mësme mujt me ndjir. Musa e ka dit ma mirë gjuën se Haruni. A doj, Musa ka bo polemik me Faraoni. Po Haruni ka më i rrjedhshëm me shprej atë që ka së ne ka shprej Musa a.s. Andaj e ka lutë Allah në zotë bane Harunin ndihë mëste. Andaj djetarë kanë thonë, s'ka njeri që ka përfitu mësë shumë të pivlavit ve se sa Haruni Musajt. Pra me ndo vëzër, vetë se ka qëllu vlaj Musës, ki ka bo dua, u ka bo pengamber. Ska dhe një vlaj që ka fitu për vlajt vetë, kështu. E Allah u kërë e përmen, se e kemi bo Harunin, e ka përmen njëti nejmër. Thetë Allah u të barë kjo e tala, wa wahebna lehu, me rahmetina, e khahu Harune, nebije. Dhe ne i dham nga rahmeti jon, ati, Musajt a.s. vlajnë e ti Harunin, nebije. Ja banëm pengamber. Pse ka përmen wahebna, së mundë dikush tjetër pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo vëzër është ajo që kam përmend dietarët në çështjen e pejgamberisë. Dhe e fundit, kanë thënë dietarët, gjithashtu ka ardhur në Kur'an se Allahu te bareke ve teala edhe pushtetet kur i jep domethënë me plot vullnet të ti nga ana Allahu xhel xhelalu. Pra si musliman kur jep pushtet, si jo muslimanit është me vullnetin Allahu të barek e vëtala dhe në këta kanar shumë ajete. Thetë Allahu të barek e vëtala, Wallahu ju ti mulkehu me jeshe, Wallahu asion alim, Allahu ja jep pushtetin e tokës kujdoje, Allahu është i gjërë në dhënje dhe i dishëm. Gjithashtu thetë Allahu të barek e vëtala, Em lehum nasibu minel mulki fe idhen la ju tu në nase në kira, Em jahsudu në nase ala ma atahum Allahu min fadli, Fakat atejna ala Ibrahim el kitabe vel hikmete, Wa atejna hum mulken adhime. Allahu Gjellu Ala, kër e ka përmend dhënjen e pushtetit, e ka lidh me dhënjen e pejgamberisë, shpesh në Kur'an. Se dhe zë mbretëria, perandoria, më kanë president, që jep urdha, mon, ajo është një njeri, ajo është një njeri. Kush e banat me pas fuqi ekzekutive, kush e jep që ati njerit, është Allahu Gjellu Ala. Nda këta Allahu shpesh e zekë në Kur'an prej argumenteve të tina. Thetë Allahu Gjellu Ala, a kanë ata nasib, a kanë kismet, hise, nga pushteti Allahut, posë se ja ka dashtë Allahut, si kur të kishin pushtet ata, nuk do të hipshin njerëz e fare. Shikoj Allahut që e thotë, si kur ata ta, qëllime e ti cili është, mbretit i folë Allahut që lëllë, thotë, a kanë ata hisen nga pushteti? Qish mund është mi thonë ti mbretit, a ki hisen nga pushteti, ku e i ka pushtet? Allahut dhe mi thotë, si kur ti ta mirë që vetë këtë pushtet, ti se hipshin kërkujna, po këti se ke morë, në të kena dhonë. A kupton? Që e këta në allohë mbrapsht. Pra allohë i drejtojt mbretve, ju thot, ju si kur tjetë ki pushtet për një me juvi, ju kërkujnë e si ipni. Djetarë ka thot, ata i api njerëzve për me rujt vetën, jo për me dhona tinve. Ata i api njerëzve për me rujt vetën, jo për me dhona tinve. Thot allohë gjelua, si kur të ishte pushteti vetëm i atyre, pra si kur për një me të kishin pushtet, la ju tu në nëse në kira, si këshin dhona njerëzve hiq. Njeri është që e rum vetën. Si e kërkujnë a kërgjo? Pasë të Allahu Gjellu Ala, em jahsudu në nëse ala ma etahum Allahu min fadli, a i kanë zili ata njerëzit për dhuratën që e ka dhënë Allahu Gjellu Ala, prej mirësisë të ti. Shiko se e ka lidhë mbretërin me pengamberin. Pasë e ka përmenë, ne i kemi dhënë Ibrahimit librin, urtësin, dhe i kemi dhënë pushtet të madhë. I kemi dhënë pushtet të madhë. Kanë thënë djetarë, cili është pushteti madhë? Në familjet e të tëre, Kar, Musaj, Daudi, Sulejmani, kjo pushteti madhë, dhe një prej pushteteve të mëdha kanë thënë dietarët e dhikr adhim. Mu përmendin shumë. A do e përmendëm? Idh yerfa'u Ibrahimul qawaid. Çka thonë dietarët? Në tefsir, idh yerfa'u kar mudari' koha e tashme kur po e ngrit Ibrahimi kanë shtyllat e shtëpisë. Pse s'ka ardh rafa'a, po yerfa'u, sa ajo është vazhdimisht e ngrit. Andaj qafi Allahu Gjellu Ala është mulki të sinja ka dhënë Allahu të bareke vë tala Ibrahimit Alehi Salatu Selam. Dhe këtu dhe kanarë dhe shumë ajete, munim ju këthije ajeteve të shumë të ku Allahu Gjellu Ala e përmen dhuratën e mbretëris edhe fëmive dhe pengamberis. Dhe pse i bjen kontekst njët? I bjen kontekst njët për të tregu se dhurusi absolut është Allahu të bareke vë tala. Më smirë të shifët dhurata Ibrahimit pas i ka po 80 vjet i ka dhënë Allahu fëmi. 80 vjet i ka dhënë Allahu fëmi, Zekeria alayhi salatu selam e ka lutë Allahun te bareke ve teala dhe e ka theksu, ka thënë wa kanat imraati aqira, o Allah të lutem me më dhanë fëmi, me gjithë se gruën e kam shtërp, sterile, pra është, domthonë nuk nxjerr kur gjë, s'ka mundsi. Allahu xhelal ja ka dhënë Yahya alayhi salatu ve selam. Pra vëllazër, kjo është shkurtimisht kuptimi i Allahut, kuptimi i emrit të Allahut te bareke ve teala Al-Wahab, na elusmi Allahun të barëke vëtala me këtë emër të matë të tina, Al-Wahab, që Allahun të barëke vëtala të nadhuron fillimisht imanin, islamit, na erun Allahu Gjelluala besimin, e lushme Allahu Subhanahu wa ta'ala që Zoti Jon Gjelluala na mundësën me mri Ramazanin, duke qenë me shëndet dhe me imam, e lushme Allahu të bareke wa ta'ala që Zoti Jon Gjelluala musliman, kudhe qenë Allahu të ndihman, të përkra, e lushme Allahu të bareke wa ta'ala që Allahu Gjelluala na mundësën të kthejmi gjamiave tona, namazit ton, gjumave tona, e lushme Allahu Subhanahu wa ta'ala që Zoti Jon Gjelluala ati kuja kemi qëllu, Allahu të nashkërlejnë, ku kemi gabu Allahu të nafal, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين.